और आसमानों और जमीन की सल्तनत अल्लाह ही की है, और जिस दिन कयामत आ खड़ी होगी उस दिन जो लोग बातिल पर हैं वो सख्त नुकसान उठाएंगे।